Il y a que un bas de ma carrière qui disait, même que quand il faut qu'il soit dit, qui devrait placer une drogue. Donc, alhamdoulilah, à Tani, donc, Inch'Allah, on va connaître, elle est venue accompagner lui. Donc, Inch'Allah, un bas de ma carrière, on va commencer à venir en temps. Imam Ishaqa Samura, Abbasélim, Nana, son nom, Inch'Allah, Abina. Anna ora da ma si tem come dire nella jam cantoma tu io inshallah anche lo ho una cosa per fare da tu ma alhamdulillah radonina e come al calon manda poco lo mette che torna a intendala e quanti do da bade ada bade caro allah taala taala to do sama to allah taala prima donc inshallah imam inshallah tambura va tilina tutta come Musa Kone. Ok, donc le nom, il est au nom là, ni nom, ça va être quoi, quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Moi, je vais vous faire. Mais j'ai un nom, je ne sais pas comment donner la parole du gars. Je ne sais pas. Les bons mots, par exemple, ils sont plus sérieux quand même. Wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا بالعشق سهلا اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم وفقنا لما تحبه وترضى في الأقوال والأفعال والأعمال إنك ولي ذلك والقادر عليه أمانة وأمانة تعالى بركنا نصليك يا كتيب بقال محمد صلى الله عليه وسلم أنا قدنجو أنا كصحابة وأني مومة لكرك ونبارا من كليه وكتفك يدوما ململ ملك نبي لجلي أمو مثل ما كفولي نودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم أما على تعالى دي على ميان دي هرلا وعلى سبحانه وتعالى دي على قرشي هرلا لك هيرا كمي أو كنينجلين بلاتيني على قرش والله فتاة أن يتاة من يتاو بلاتينا balimaw an ka dɔn k'a fɔ halisa bɛ ka kɔntiniye n'an ka walanda de ye don min an ye walanda in bila a bɛ kumana fɛn min kan ni aw bɛɛ lajɛlen b'o kalama n'o de ye fɛn min ye dusukunbanaw ye an kumana hakɛw ka bi sigida in na insha allahu taala ala y'a kɛ a nana tila hakɛw la a nana kuma dusukun kan dusukun n'i nana kuma kan general i bɛ taa sɔrɔ bana dɔw bɛ yen u bɛ dusukun sɔrɔ n'o bana ninnu ye dusukun sɔrɔ a bɛ dankari dusukun na a bɛ kɛ sababu ye ka dusukun tiɲɛ wa a bɛ kɛ sababu ye ka dusukun nɔrɔ ban a bɛ kɛ sababu ye ka dusukun lafo olu bana ninnu an da donna olu de la an da bɛ ka don olu de la kelen kelen k'o ɲɛfɔ o tuma na an y'a daminɛ ni sigira k'an ka sigida lajɛ a bɛ taa sɔrɔ bana min bɛ yen ni a b'an bɛɛ kelen kelen na n'o de ye banajuguba ye n'a bɛ adamaden yɛrɛ ta tiɲɛ fɔlɔ yan n'a bɛ sigida ta tiɲɛ n'o de ye hasidiya bana ye ni ala ka an bɛɛ lajɛlen tanga ka bɔ bana in ma o don na an y'a yira k'a fɔ adamaden i b'a dɔn cogo di k'a fɔ k'i ye hasidi bawo bana de don an kumana ka kuma daminɛ na a definition ye fɛn minnu ye a b'a adamaden sɔrɔ cogo minnu na an y'o dɛrɛti minnu fɔ o kɔfɛ an nana kuma nana laban min ka dɔgɔkun tɛmɛnen o de ye yala adamaden b'a dɔn cogo di k'a fɔ k'i ye hasidi ye tagama fɛn jumɛnw de bɛ yen n'i y'o ye i yɛrɛ la i b'a dɔn k'a fɔ k'i ye hasidi de ye an y'an da don tagama fɛnw na k'o ɲɛfɔ an ka jatelaw faamuya la an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'o baaraw nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen ye o tuma na bi sigida in na an da bɛna boli fɛn jumɛn de kan o de ye adamaden ye. I b'a dɔn cogo di bawo an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko hasidiya bana filɛ nin ye bana jugu de don kosɛbɛ an ka sigida kɔnɔna na hasidiya يعني حاشدي يا ربي اي شجي فرو اكادا لك فكو حاشدي الله سبحانه وتعالى فرو بجيبي يعني على لك فكو الله تعالى يستيبني انك امان ينقو تفني نماي وزمان عني عم بي ناكما ما في جدا فلاكا شوينا وكما في جدا فلاكي جمالي في جدا فلو جوية جمالي عرم دي تبي يوم جيني كابو حاشدي يا نامي كموكا kuma sigida fɔlɔ bɛna kɛ fɛn min kan o de ye yani adamaden b'a dɔn cogo di k'a fɔ ko maa min bɛ k'i hasidiya a kɛlen don ka biɲɛ don i ka ɲɛnamaya kɔnɔ bawo an b'a dɔn k'a fɔ ko hasidiya ye fɛn dɔ ye walahi a bɛɛ hasidiya ye tiɲɛ de ye bawo n'i sigira ka alahu subahanahu wa ta'ala ka kumakan lajɛ kul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqaba ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد الى حسد والمال افضل من كتاب الجنين في مكان اي نبي ومن يعقل كان يصف في الله او تعالى كلمه اسكلنا كالتالي يا علي من مسكنتي علي انا تعقل لو انا علي من يقلم وطير وطير وكفرة اقلنا انه مطاين علي الله تعالى من شر ما خلق قبوك أقارب التمانين أقول كنا مقبول تمانين كابولي على تعالى كابو في جود بلا جمعة على تعالى في مثل كداو ما كابو ما كنا أقول مثل كابو ما داو ما درا أتفني فرو ما كان أتني كو جمعة بيت بيت جمعة تو جمعة كنا على تعالى كنا كن جمعة تو سكولو فوق ولي جمعة لي أقول كنا تمانين كابو على كابو كروش كنا على كنا كنا فرو أني حاشي فرو نيا جسمي مو مو يعني كروش بناء وان مو بيت تبان كنا dabali kɛla ye ani hakili ni fila bɛɛ lajɛlen min b'a faso kelen ye bawo ni ka hakili jate minɛ kosɛbɛ o bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko hakili a tɛ fɛ ale tɛ fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ si k'a dɔn ko ale ye hakili ye a b'a ka hakiliya tugu ka gɛlɛya ni ka maa min ye dabali kɛla ye dabali kɛla dabali kɛla fana i bɛ taa sɔrɔ a b'a ka dabali kɛ fana a tɛ fɛ maa si fana k'a dɔn k'a fɔ ko ale ye dabali kɛla ye alahu akbar donc o bɛ taa sɔrɔ an ka cɛkɔrɔba ninnu walima an ka cɛkɔrɔba ninnu walima fadenya minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ walima ko minnu ko mɔgɔ minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ bɔ u bɛ bɔ ka taa moriw fɛ yen u bɛ bɔ ka taa somaw fɛ yen u bɛ bɔ ka taa somaw fɛ yen u bɛ bɔ ka taa maa nɔgɔlen bɛɛ lajɛlen fɛ dugu de la u ka baara nɔgɔlenw kɛ u tɛ fɛ maa ka bɔ a kala la ka rɛɛ de ka a b'o cogo kelen fɛnɛ de la hasidi b'a ka hasidiya kɛ a tɛ fɛ mɔgɔ si ka bɔ ale ka hasidiya kala ma hali ni maa sɔmin'a la k'a fɔ k'a bɛ ka hasidiya kɛ a b'a yira k'a fɔ ko nɔnɔ ko a b'a a nakariya k'a fɔ ko nɔnɔ ko hasidiya t'a bɛ dusukun na k'a sɔrɔ hakikatan hasidiya bɛ a dusukun na alahu akibaru alahu akibaru donc o la

il n'a pas connexion des réseaux ni en Tifoana. Donc on l'a dit, on revient en cas de l'Indamaï, Hachidi du Dou, Yangou du Dou, et quand vous voyez les cartes de la les cartes à la Kapotikan qui est contre la Mikana, les cartes à la Kapotikan qui est contre la Mikana, les cartes à la Kapotikan qui est contre la Mikana, les cartes à la Kapotikan qui on ne sait pas quoi là. Il y a un peu de temps. Otumana ala mani au bela jeni shikima kabo hashidiyama. Otumana amifemi ufoni yoroida. Amifika ufoni mwa kwa mwama ya kako. Hashidiya ani damalikela. Nunu bela jeni nifengkelemi. A bela jeni mbola bakelemi kakelemi la. Doki weta soro mwa mwa usahiru. Mi nye damalikela. Damalikela ya hashidiye. Baunami hashidiya atika damalike. Mwana soro hashidi kwa na. Akukone nivike damalikela ya. Doki uti damalikela miyofleni. Imita sorona bi taka ka bi tabi tu ka taka da bi keni mami fray hasiri da ba ka hasiri ake aba ke abdusna to te boka bo akala ma imita soro mo do jubi abala wallahi fi ba do ka fi jubi abala me ni afa ri do do ka ko ka sami jubi abila aba ko ai ti jubi atere bi sura me ka di ka di de so ko de ne ka ka soro hati ka ta imita soro jubi ar de jere ba o parana do ka ko hasiri atme ni atina fi o funema Hashidi yɛrɛ bɛ wolo fɛn min kɔnɔ o de ye ni ala ka nɛɛma dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye hashidiya bɛ wolo o de kɔnɔna na donc o la sisan e b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen an ka sigida kɔnɔna na n balo n'an sigira k'i yɔrɔ in lajɛ a b'an sɔn hakili la kosɛbɛ n bɛna kuma min fɔ o ye jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ ala taara ka nɛɛma kɛ e ye sisan ala taara ka so nafolo d'i ma i ye so san ala taara k'i kɛ nafolobatigi ye i bɛ mobili ɲumanw san i denw bɛ kalan ɲumanw la i muso ɲumanw b'i bolo i ka ɲɛnamaya lafiyalen don i ka da la k'a fɔ ko maa minnu bɛ entourage la ni ala ma dusu ɲuman di o ma o bɛ kɛ e hasidiyabaga ye olu bɛ k'e hasidiyabaga ye ka taa mun de ta bawo ala ka nɛɛma dɔ k'i ye nɛɛma min ɲɔgɔnna tɛ olu bolo bawo ala bɛ taa ala tila la ka tila min na walasa adamaden min kan ka min sɔrɔ i b'o sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la yanni bɔgɔ bɛ k'i tulo kan o tuma na Hashidiya b'a kɛ nɛɛma yira cogoya min na o yira cogo de b'a to mɔgɔw fana b'ale hasidiya au courant de nous, nous voulons sortir là. avec un automobile qu'on a quand même tout existe mais ça quand même transfert mais fait avec ces vacances sans être assez couler là à activité là avant qu'on vraiment cher à mais c'est vraiment bon quand même quand même bon quand même bon à quand même bon avec ces mais pas être fini ça là là on a activité et mais c'est vraiment sous cas avec ces contrôles quand même bon oh quand même non quand tu avec ta fini ça là là tu vas dire avant qu'on vraiment il y en a quand même avec notre fini. Voici le résultat sur le monde de l'huile d'un macou comme ça pour une war de l'humanitaire se va dire il va dire nous sommes à côté de côté avec ta fesso avec une war qu'on fait ou war de ce qu'on fait pour les cas pour les ménages sur les cas et war donc c'est n'est rien à la il m'a la fesso pas habite là donc où il est pas là où il hachidi à ta remarquée d'oeil à et au hachidi ma raca hachidi à qui là avec ce qu'a fini de la loi à droite à ce moment là d'oeil qui va où il est à soi qui l'a pour toujours se lève à la toujours à quand la barre avec les salaires d'un des moitiés de la télé à faire des fracas avec à faire des affaires du cri à comment si de la télé n'a de son rêve pour vous rouquer le local et il y a aussi là où les clés au canapé et c'est le cas de carbone nous t'assois à faire pour aller loin à quand qu'on oublie qu'à quoi si son capot pour que nous t'assois à faire pour le tout voir et la campagne sur le barrage et nous t'assois à faire des noix à l'écoute là il y a beaucoup de monde qui a n'a de la casse noire et a n'a casse noire et a n'a casse noire avec moi la mère. Mais vous êtes toujours, ça n'y a ni ce qu'il y a à faire pour là. Allah fort fort. Ça n'y a ni ce qu'il y a à faire pour là. Ah, il y a des gens qui ont fait ça vraiment, ça n'y a pas. Et puis, il y a des gens qui ont fait pour faire un pays. Là, quand vous parlez au quai, à ce moment-là, vous parlez au quai de son. Vous êtes sur le Seigneur, à dire, à faire une grille à camp, à faire une saca, à dire, à faire une grille à camp. Donc, au verre de l'état, on sait, lui va y ramener un peu, à chier, à chier, à quelle location là, à il a. Donc on a balma la même canap de la télé. Tu m'as rêvé tout ni. Ma donc à propos Hachirika Hachiria avec une image la arme de la tournée. Oui, à conseil, mais je vais tourner. On est évident sur la moro. Yani, à quoi au gaz, si on avait quoi à quoi. À quoi on est en gaz là. Ou à qui de la télé, évident sur la corbeau de Malambola. Waktu bela kita kita so, abik aku mimi mukmi, ni segala macam korban aku mukmi tarian yang mana, dan ni segala macam korban aku mukmi, aisyen belakang sura, kita sura korban barat salinu, siena waktu bela jeli, yani waktu bela kita sura, korban barat salinu siena, jadi nak tarian yang mana, nanti ati barang kita sura, kita sura siena tu orang ibu, waktu bela kita sura korban barat kurulah air matu, kurulah mobil, terima kasih ni, mulai rela kampung aku, hasilu kira nufi hasilnya. Donc on vitasse le wati avec halo, à kahalo de chaya, vitasse un an, il a pas eu confié l'inquiète. N'attra sur le conviteur pour au cabin à barra d'oké, ou à la catastrophe, ou à la catastrophe, ou à la catastrophe, vitasse avec halo, kachaya, avec un peu de monde, c'est que nous m'aurons une mort, avec halo, vitasse avec un tas, c'est que je m'aurais, mais ni, n'a ou la catastrophe, n'a pas de halo à l'éma. Donc à kahalo, halo de chaya, donc on vitasse au hachilo, quel est le cachien là. Donc on vit sur la colombe, on fait des fagas, il a construit à faire des fracas. Bon, ben il a cachaya avec Woshi aéromati, parce que Woshi couille. Voilà, on fait du sumac, parce que le sumac coule bien au cacao. Mais vit sur le nez des carrés là. Donc on peut dire qu'il y a transmission. Donc on transmet dans les humains principalement. À transmet dans les on y va sur le morceau. Il va sur le morceau de cafoco et ni fait à faire à colombe comme un doba sur le sol. Nama ou le coup calia. Kali ada urusan kami nak buat kolabora Europe bis kolabora kereta, urusan kita ubah bandingi. Wan lagi si corona, iba fokus mukul kene nukah misal turu orang lah. Wan meja fokus mukul kene nukah kapien turu orang lah. Ibu tak suka ni dulu nuk. Wan makoh makoh cuman cie. Ibu tak suka wan makoh yang kan Europe bis orang kamera yang kan ibu tak suka mukul Europe dekung bola ibu tak suka bapa mukul kene nukah orang suku. Kita suruh abang dibun suruh nuna waktu bela jeli, abis si corona asing dibun malah, kita suruh dibun nuna waktu bela jeli, ibu nuna termasuk yang ini dia lah, ibu ini lah challenge, ini alam, kita suruh waktu nuna, fenguru, fenfoi tu kemana, ni hasil dia barang ke, kerana kita suruh tu ni, abang abis suruh nuna kita suruh akhiran muka, asing kuyang van nuna bulu kuyang van nuna, kita suruh bela jeli ni mereka kalaya, asing tu asing tu corona ni mereka kalaya. Anak kita dulu, kita dulu kita suruh dulu kita layak. Nak kita naik kereta kita suruh kita kakak sama farukulu tolong faham dengan jeli. Ulus mana itu? Operasi jeli yang tak masing dengan mayoran kafoko. Anda fokus kamu dulu dengan mohon kata anda kafoko. ale ta ñu almami fekk ko ka mieux fonni donc non au téchapé mais bi ba la je consommer hakli ni non ko non a jete mi non consommer na so ka ko mi no vita fo na ta mo se ni bi la o ko yi ka na frake to mi am da bi na se u bu fa ma ni ala ka je o tu na a doy mo le to vita so la kila mo o vita so la kila mo avec Timmy Airema, quand sur Timmy Coeret, et quand sur Kofitimi, avant vous, vous me gâchez au bail. Quand sur Kofitimi, avant vous me gâchez au bail, à ce qu'il y a de contrôler quoi. Mais quand sur la musique, pour que nous, comme nous, nous sommes sur la route de Tala, Annie, et nous sommes là, nous sommes sur la route de Kassi, Wati, donc, quand sur oda so wati do ibina kuma muso fe wona ibina kuma ibe be ite bota so ko do ke tam singa ka saire pati ka so ate kunye be ke ka so kunye mo do wan ma bito sigi akere bito sigina ere ma dindro a nye ji bisi ta bo ere ma do ko du be ere jere ala sigida fale no ni la pade allah ala sigida fale no ni ko no le wona ni ko ha sigi a bana mi da ala sigida ko no u bana ni kele mo kan shi ma kama kan banno allah ko mo chama ne segale no ala sigida ko no darno donc on me se kayere boni baray ko no togodi on me se kayere boni baray ko no togodi darno donc on se kayere boni baray ko no fo ame se kata ala mari wala a cete ne mo juti to bini da so ami di une no ample ka boka ni mo fo ani di une no ayere ka sigia se ala ma do kelo ko nyo ha sigia ala do to se kanyo e alors tout ce que nié quand elle nous regarde eh alors toi là tu as fait tout ton sur Hachidia là wallah à ton produit c'est erreur wa ton produit tout ce que m'a dit Hachidia toi le sous ma wallah toi alors tu as la pour que tu as gagné ni ta bon Hachidia ma ni Hachidia là je t'en ai fait un truc là rapidement mais cher Hachidia trop non merci mais erreur pour Hachidia trop wa min sharr hasidin quand tu as gagné ni ari ala fait que Hachidia trop ma wala mina ka Hachidia te waye rana ni armatin ka hasidiya ke ja toro do bi so o hasidiya la il kama mi hasidiya bi ka toro so e o so bula o toro do imuni a toro do bi ka faya la sama a toro do bi ka para ju bula sama buri le tay mo do ni ko ma fini no ka bara la abuta do machine no ni apela tele da o pata ka tana e doctor sola ka do machine machine parla de ka ile ka jigi wallahi o te foyi avec une machine pour apprendre le mercredi bien tiré après votre père docteur Sula après la seconde avec ça voici que quand le docteur Sula kata pour machine avant faire Europe de badi on va pour machine à prendre on y a bien tiré ta dama ka plus de dama ka profiter na pas et maintenant on va sur le point chiter na pas ni chito fouignare docteur il avait dit avec quoi pour fouita là marito ni la fiamenta ka Allahu akbar fui tin da asiya ko asiya ali da barke no wuri ka chama ka ko kuma ba wa asiya da ko kuma da barke no wuri ba to ka ko ko fabe wu ni ta so eni ni be bala wan ma eni ni be bala wan ma eni ni fa tu ye ni ta so o ba mo wuri ka tatu boru ka o ba mo wuri ka tatu sa hiru ka ko ti bona ka ma no ko ni ka kata para ke en kotula o ke e ka ke ma no le e ni te la fira buna mo ke hasira de mo ke o banto hasira de mo ke ada ma dina fa ke ni hasira ke lai mo mo ke bit mo ka de bit bo ka e ala ka tinye adama bit bo ka e be ni ya e ka ko e mu su koroba wan ma e che e fa be wuli kata kata bo kata kata do buruka buru no ko le ka kata do sitana mo ka kata do mo nokoliu ka kata do yani bun patulau ka kata tu sitana patulau ka minu be ada bantin toro ka ada bantin se balau ka o be para tu ke a kontrol la u ke ka ka nyama do bala mata ka ka nyama do ko kola sida pe na tele ni kam balu ni fika ka mo tu di e mo fika u ke islam ni nyoni ala ka hakili ni mandina ma ke mo fika go anna so tu ko agwala do ibe go uri kai da famu bi bu ka alaka hakimi mandi na ba da famu to ko ko ko ke mo fo so ke de ta so mo ve ta bu mo ve ta man mo lo ko olu de bɛ i k'a fɔ k'a fɔ alakira ko sɔlalahu alayhi wa salama ko ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i taara somɔgɔw fɛ walima i taara bolibatolaw fɛ walima i taara mɔgɔ nɔgɔlen ninnu fɛ ko ala taala k'i ka seli minɛ tile bi naani walima ala k'i ka seli minɛ bi naani a bɛ se ka kɛ san bi naani a bɛ se ka kɛ tile bi naani a bɛ se ka kɛ kalo bi naani alahu akbar i ka seli tɛmɛ e bɛ se ka jɔ n'o o kungo ye n'ala jɔ don i tɛ se ka jɔ o kɔrɔ dɛ o tuma na i b'i taa o tigilamɔgɔ hasidiya i k'o hasidiya t'i dan o ma i bɛ tila ka taa ka taa dabali juguw siraw ta k'o kɛ aa i bɛ taa sɔrɔ ameriki dɔ bɛ yan de karisa den nana ameriki karisa den ma se ka ameriki taga sira sɔrɔ min nana ameriki yan dɛ ale tɛna ɲɛ sɔrɔ a ka ameriki taga na na la fiyewu alahu akbar ba ju ju ju bi na n'a bɛ bi na yan wala ala k'i kanto so o ka fisa a ka na yan yɛrɛ a kun min ɲɛ so a tɛ se ka hali o tila cɛ yɛrɛ ɲɛ yan bariw alahu akbar. Allahu akbar. A tun bɛ baara min kɛ a n'a tun bɛ cisiri min kɛ a tun bɛ sɔrɔ min yɛrɛ kɛ so a t'a dɔn tilancɛ yɛrɛ ɲɛ yan bawo a n'a y'a yɛrɛ u ka mɔgɔw ɲɛ bila a la a n'a y'a u ka fadenw ɲɛ bila a la a n'a y'a u ka maa juguw ɲɛ bila a la bawo minnu bɛ so kɔnɔ u bɛ taa sɔrɔ sinamusodenw walima u bɛ taa sɔrɔ fadenw walima u bɛ taa sɔrɔ balimaw yɛrɛ walima u bɛ taa sɔrɔ kɔnɔ kelen yɛrɛ mɔgɔw. Bawo nin fɛn jamana in kɔnɔ u ma diya ale ye walima u ma fili olu ma donc i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ mun de kɛ a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de ta o tigilama in kana se ka na bɔ a yɛrɛ la o tigilama in kana se ka na kɛ foyi ye o tigilama in kana se ka ɲɛtaa sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ e balimaw i ka taa la k'a fɔ ko ala taala bɛ ɲɛtaa d'a ma dɛ e filɛ ka don o hakilina min na ka don mɔgɔ juguw kan k'o baara min kɛ i y'o baara min kɛ nin ye dɛ i ka taa la k'a fɔ k'o ye baara nɔgɔlen de ye. O baara in mana kɛ cogo cogo kɔlɔlɔ bɛ segin yɛrɛ ma o de kosɔn i bɛ maa caman ye a bɛ tiriki taraka la a bɛ boli ka yɛlɛ a bɛ boli ka jigin ka tɛmɛ yɛrɛ sisi tɛ bɔ alahu akbar a dɔw yɛrɛ bɛ na yɛrɛ ma aa mama imam ne m'a faamu dɛ ne ma foyi faamu ameriki ko in na a tɛ ɲɛ yɛrɛ n mana taa fan o fan fɛ n tɛ ɲɛ sɔrɔ a la n mana don o fɛ n mana yɛlɛ ka jigin cogo cogo a tɛ mɛnɛ a tɛ n tɛ ɲɛ foyi de sɔrɔ la n ka baaraw la ɛɛ balimakɛ. An t'a fɔ o kuma kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ b'o cogoya la ko olu o dɔ kɛ bɛ olu bɛɛ lajɛlen na kuma kɔrɔ t'o ye dɛ ayi kuma kɔrɔ de ye a caman na a b'o cogoya la kuma kɔrɔ de filɛ o ye i y'a faamu sinɔn i ka fugariya ka pan ka baara kɛ k'a fɔ ko nɔn ko mɔgɔ bɛ ka ko kɛ ne la mɔgɔ ma fɛn k'i la i yɛrɛ bɛ ka ko i yɛrɛ la i ka fugariya ka pan ka baara kɛ ani ka pan ka sababu tagama maa wɛrɛ b'o k'i la i yɛrɛ de k'o k'i la. Bawo i tun kan ka sababu ta i tun kan ka tugu sira o kɔ sira minnu n'o bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛtaa d'i ma i ka ɲɛnamaya kɔnɔ mɛ ɔhɔ a bɛ se ka kɛ e ye ɲɛnamaya e ye sababu siraw ta n'i ye sira bɛɛ lajɛlen ta i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bulɔkɛ bawo ni hasidu ka hasi tɛ ale bɛ sɔn ko ni ka bisɔn ko tɛ ɛɛ balimaw aa o ye fɛn ye ni tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ sɔrɔ dɛ o tuma na an bɛ ni balimakɛ ɲɛna a bɛ se k'a ka lini datugu. O se ka kan dini datugu a bɛ hakɛ to. O la. Alo salamaleykum. Salamaleykum. Salamaleykum. Na. O la bɛ min fɔ o la balima bɛɛ lajɛlen ye o de ye k'u janto. Fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la e ma se ka maa dɛmɛ a bɛ se ka kɛ adamaden ye a bɛ se ka jɔ n'a yɛrɛ ye a bɛ se ka maa wɛrɛ fana nafa e ma se k'o siraw tagama se e b'i jɔ ka o tigilamɔgɔ hasidiya ka sira fana tagama sira min bɛ se k'o tigilamɔgɔ ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la alahu akbar balimaw an k'a dɔn k'a fɔ ko nin tɔɔrɔ ye alakira yɛrɛ sɔrɔ sɔnnibaga alayhi wa salama ni maa ka limaniya ka bon alakira ka limaniya ka bon dɛ nka alakira. Kɔrɔtibunaw ani dabalikɛlaw u ka dabali ye alakira sɔrɔ hasidiw ka hasidiya ye alakira sɔrɔ sɔlalahu alayhi wa salama ko alahu taala y'a fɔ a ɲɛna k'a ka tanga ɲini ale ala fɛ ka bɔ hasidiw tɔɔrɔ ma tuma na ninnu kuwa n'o kɔrɔ hasidiya kɛ alahu akbar o ye mun kɛ alakira kunsigi k'o ta k'o don kafo jugu la ka jigin n'o ye yahudiyaw k'o kɛ alakira la ka jigin n'a ye kɔlɔndigɛ kɔnɔ k'o don. Biriki fila ni ɲɔgɔn cɛ ka k'o siri fɛn na ka tila ka jigin n'o ye fo kɔlɔn dugu ma ala kɛra tile joli tile a tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ni kira yɛrɛ sɔrɔ n'ale ma fɛn dɔ ala taala bɛ nin bɛɛ kɛ kira la ko ɛkizanpulɛriw fana yira anw fana na alahu akibaru alahu akibaru donc ola amé mune ko o ronna amba yara padi pela kele na tafo pense no ye hashide ni arba de ni aro tala ki keslame wallahi ta ki yoma je ka bwala akire to uso yoma je ka bwala ba wa arba de ni se ka toro so ife ika hashide ala mo do bibita so aka guyi me ka tala ka to ki ka gunye ni se ka toro la sama ba wa nya fo ka fo mara kra ko so ba sala ka kuma na ko fini ni se ka kenna se sa na ko hashide se ni se ka nyome a jole ba sinani ka ka ke dara ko no fei o be na bo aka ka ke kili sa sa be do se mi su ko ka o be hashide wa ko arba de ni mai de ni relaxion pa de ba ni ni ku nje relaxion pa de ba de far ko lo che o ni ko so ka apiransi bi chanto ala ni be ne mai aro ta ba be ne ma min ki e ba ma de fa se sera mo fe e ti de ka se a ma de fa se chora e ti de ka se aro ta la ka ni mo de chora kau ni maso mo de chora i ka ta la ka fo i ha shi ya ba o bi cha ya me ara ma di ma di wa ki do ka fo ko e ye ba ba na je le mi fe wa e bu lo ka fo ko mo mo ni no be ara ma de an ke nyo fe ku ka da la ka fo ko be le je le be e fe wa no ba o ha di ni ni me ko tu su ke yo no agla na kita so ba ya ma ni ra yo fe na ki fe wallahi bal mo ni ha shi ya ha shi ya fana ha shi ya fana be ha shi ya mai mais fi min ka jugu ka te bahashidiya tera noniya tera dilinka uti banmo banmo nyu ka asidiya o banmo ka jugu banmo ko lo ka bude banmo toro ka bude banmo demo u ka nyu hashidiya do te fe doka platonye do te fe doka nyeta soro ibi ta soro ka foko no ku kalsa de nyeta soro ka ku kalsa de kalsa de fe tiki au tsira ka te bela dilinka do te fe ka foko ka fami ko donc au cas où le tableau n'est pas terminé ou là pour que vous tâchiez quand vous formez comme pépépépé allez y'en a là à quatre les voilà à quatre les corps à la ou vite les indiens voyages d'ici nous comme parents nous relou n'a pas hachidi à nous comme bien ce mon yaï ou de l'ébaï j'ai j'ai mané un courant ma chame en bébé on a la fini mais son y'en est au milieu ça ou manier sur la main ou qu'à quelqu'un de ce sera de fait pas ou mon kilo ou car frauta fram rubu se kodo bola muni kelenu ka dubauchi bibi na mbalmo muni kelenu ka dubile bene bauchi dumu be ni aya so ka foku dubau de kuno fa fu kelenu fa fiti ki di chama babulo ah fa be fa tu be bin bit ki ka ke bogo bogo fa o te ni on fe ha si dia kama wa ma ha na bana im ta so mo do se ka do so kono kana i ta fa mo do la kan ne ni ka ka sa boy o dale no ka so no be tere fo no se ba u bi kera la ka di u bi wa ha ko fu tu ka ha ti dia ko me na u be ni no ka fa u di ni no ta kle se ka bot ta kle se es ka be ta la ka fo ko mo be se ka do au ka so ko kana da fa a ban mala wal mo be se ka do au ka so ko kana sa ko ke au ka so ko ka bo ya ye sa ko be ke ba du ba ko ka bo ka so fe ma po la ta ma me de si ma bo ala ka foku o kela duba langolo yi o lute nyongon fe a shidi abno o lo koso dondo a okoji o ditara sigida sigida la itara so o sigida yi ha shidi a kam a ulu sigida yi ha shidi a di warale no ni nyongon che pe se mwadi a di warale no ni nyongon che o te nyongon fe kwen ka fo sigida ma ko salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ala ka ambe iki konu iki na sigida ba o heret taro sigida la o sigida yi sika heret sura abe gile ade ba wa hera sorota hera soro sabu do e bune sokoro nana u di arba dum ta ke nyon ko tra nyon hashiya na am ta de ka fam ka foko hashiya do ni mambela hashiya do ni me pela ke lena ma o ma mi me kanila no mi me ka mo hashiya do ni me pela me ma ba u ba ta hashiya u ba do wa abi fere ni ni ka re bo u hashiya ko nana me mani u di ba ka hashiya manifeste ari ba ta tuya pokenema ba ye hashidia kama bu kuma do fokene ka wallahi ir ba do fere mu tigi tigi ka ko ka fani hashidi hal siga ya tala hal tugo ya tala meni ya kuma fani ka fo kifle ka kuma mu foye ni foni hashidia kuma de aba ko ko ani ba u ma ni de do aya ka pokenema suno do pela do pe ki ni na me ma pa o ba se do gobe fere nyini a re la pourke ka se ka re famia ka bo di barayma famu ma ba ma ba min ba yɛrɛ dɔn peut être sɔrɔ ale ka hakiliya kɛcogo o ni maani ka hakiliya kɛcogo tɛ kelen ye maani ka hakiliya kɔrɔ de k'i ta tiɲɛ mɛ ma ba ka hakiliya a bɛ se k'i hakiliya parce que n'a ka nɛma dɔ ye ala ma nɛma ɲɔgɔnya d'a ma a bɛ se ka fɛn dɔ k'a dusukun na mɛ a ka laɲini a bɛ dugawu kɛ ala ko ɲɔgɔnna d'a ma o ye wɛrɛ dɔ de ye parce que ala kɛra ko sɔlɔlɔ ale y'o sɔlɔlɔ ma a ko la hasara i la fɛnfɛn ye o yɛrɛ kɛra ka kuma de sɔlɔlɔ ale y'o sɔlɔlɔ ma ko hasidiya ma ka hasidiya tɛ daga foyi la ko n'a bɔra fɛn fila la ala juru la a ko n b'a fɔ i mɛn cɛ cɛ dɔ bɛ ala ta la ka dɔnni d'a ma a ye dɔnni di ala ko adamadenw ma a ye dɔnni jɛnsɛn a ye wajuliw kɛ a ye kitabu sɛbɛn a ye mɔgɔw yamaruya ka bila ala ka sira kan aa ne ko tigilamɔgɔ hasidiya baasi t'o la ma a bɛ hasidiya cogo di de ale hasidiya ko ɛ ala y'i ka dɔnni ba di kalifa ma dɛ n b'a ɲini fɛ i ka dɔnni ɲɔgɔnna di ne ma min ka ca n'a ta ye k'a sɔrɔ i ma fɛn bɔ a ta la dɛ o fana ye hasidiya nɔɔniya dɔ de ye o fana ye hasidiya nɔɔniya dɔ de ye walima cɛ ala ka nafolo di a ma rajulu a ta o ma kun b'a la de fan fɛ kɔfu fi sabi yiri la ala ta la ka nafolo di mɔgɔ dɔ ma a ka nafolo a b'a ka nafolo nafa ka kɛ ala ka sira kan a bɛ ala ta la ka sira dɛmɛ n'a ye a bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ n'a ye a bɛ a bɛ se ka ala ta la ka diinɛ in jɛnsɛli la ni a ye aa i ka ɲɛbɔ kan i ka o tigilamɔgɔ hasidiya o ka baara la o ye fɛn ɲuman ye mɛ i t'a hasidiya k'a fɔ ko ala ka ta bɔ a bolo i b'a hasidiya de fɔ ala ka ɲɔgɔnna di e ma k'a sɔrɔ a ma fɛn bɔ a tigilamɔgɔ ta la dɛ k'a sɔrɔ a ma tiɲɛni don a tigilamɔgɔ kun bɛnba don o de y'a kɛcogo ye o de y'a kɛcogo ye balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen subhanallah n'an ka du ci la cɛkɔrɔba minnu tun bɛ an ɲɛ barika tun b'olu la olu cɛkɔrɔbaw kɛlen k'u kɔ don min kɛ du kɛra tonbo ye u bɛ taa sɔrɔ cɛ tan u dalen don so kɔnɔ mɛ u bɛ taa sɔrɔ cɛ tan tɛ se ka du in balo mɛ foyi foyi ma to tɛ se ka du in balo ni hasidiya tɛ ani bɛnsɔngɔnniya bawo u tɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw kɛra k'a fɔ aw bɛ ɲɔgɔn fɛ k'aw bɛ ɲɔgɔn kanu aw b'a tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo aw bɛ ɲɔgɔn kan fɔ ɲɔgɔn juguya tɛ ɲɔgɔn dusukun na aw kanu bɛ ɲɔgɔn dusukun na a ka da la k'a fɔ k'aw bɛ kobaw kɛ a ka da la k'a fɔ aw bɛ kow kɛ ko minnu ni mɔgɔ sigilen tɛ ni a ye mɛ duba joli joli de bɛ yen n'a sigilen no a dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u taara misiriw yɛrɛ kɔnɔ walahi seli yɛrɛ ye baara y'a dɔw bolo n'a dɔw k'o tɛ turu a b'a kun sigi ka karamɔgɔkɛ lajɛ n'a sɔrɔ o tɛ ka kojugu dɔ k'ale la o ye ala ka misiri yɛrɛ kɔnɔna ye subhanallah du kelen kɔnɔna na ni balimakɛ nana tɛmɛ ka da la ale bolo balimakɛ min tɛmɛna ka da la nin o ka kojugu dɔ kɛ si dalen tɛ si la ɲɛngoya waralen don bɛɛ dusukun na nin bolo n'i y'a ye ne den ma se ka ɲɛta sɔrɔ karisa de nɔ don karisa bolo n'i y'a ye k'a fɔ n'u donna kafo kafo kɔnɔ n balimaw a ye da la kafo kafo o tɛ taa ɲɛ dɛ bon an ka da la k'a fɔ ko an ka afirikɛn sigi de taa ni a falen don nin ko modɛliw de la anw bɛ se ka taa ɲɛ o de kosɔn i y'a ye k'a fɔ ko nasiyɔn bɛɛ taalen don k'an da n'i sigira ka fan o fan lajɛ gauche droite bɛɛ taara ɲɔgɔn k'anw de da anw de bɛ bɛɛ kɔfɛ o ye réalité de ye an b'a fɔ ka dusukun lakunu an b'a fɔ k'a fɔ baara jugu minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ kun ye an ka dabila an ka ɲɛta siraw ta an ka compétition kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o dagalen don mɛ ɲɔgɔn ɲɛngoya ni ɲɔgɔn hasidiya ni ɲɔgɔn bɛnsɛngɔnniya ni ɲɔgɔn takiɲɛ o bɛ fɛn de ye fɛn min ni sariya m'o fɔ nka abadan du cira balimaw farala sigiɲɔgɔnw farala dɔnbagaw tiɲɛna misirikɔnɔnaw cira biirokɔnɔnaw tiɲɛna baarakɛyɔrɔw tiɲɛna feerekɛyɔrɔw tiɲɛna adamaden bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen ɲɛngoya bɛ bɛɛ lajɛlen na subhanallah anw bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ nin cogo in na n balima nin ye kisa dɔ de ye n bɛna ɲɛfɔ aw ye walah nin y'an ka karamɔgɔkɛ dɔ de ye a taara erɔpu an bɛ sigi la cogo min na o sigi kelen de b'an bolo erɔpu jamana ninnu na komi an filɛ ameriki la cogo min na ko nɔgɔlen minnu b'an firiki an k'o ko nɔgɔlenw tɔnɔ ta ka na n'o ye an ka sigida kɔnɔ an bɛ kɔntiniye k'olu fana kɛ ne ni karisa ka bitigi tugulen don ɲɔgɔn na n bolo nɔgɔlenw wele so walima u bolo nɔgɔlenw bɛ bɔ so ka na i b'olu wele ko karisa ne fa ka bitigi a ka bitigi kana marcher ɲɛngoya de b'a to i b'o kuma fɔ ɲɛngoya de b'a to i b'o baara in kɛ pour que u ka baara kana marcher a bolo ɛ vraiment ne ni karisa bɛɛ bɛ bɔ du kelen de la an bɛɛ bɛ ka takisi boli a bɛ ka du dɔ jɔ abijan a bɛ ka du dɔ jɔ mali la a bɛ ka du dɔ jɔ lajinɛ n bɛ fɛɛrɛ kɛ pour que o du kana laban ɲɛngoya de b'a to i b'o kuma fɔ Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Je suis en train de se faire. Bado, voilà, Kassina. A quoi que mon camion, quoi, les fenêtres? Oh, allez, tes noirs. N'allez pas là, allez, tes noirs. Allez, c'est que Sunani, qu'est-ce que Sunani, mon noir? Sunani. Sunani n'a clé, qu'à tout le monde, allez, tes noirs. Clé nani, bado, avant, c'est qu'à tes noirs. Eh, alors. Clé nani, clé tourna, n'a qu'à ce noir, sur le fond, ou t'es de ma halle, ministre, d'eau, avec Gringa, oui, Adam. Je suis un homme. Allah akbar wallahi karwoche ko urukiya in kala ka temani arsala ka ayawi ayawu kala ka wallahi kai ko musira ka bo a farkulu na ko ka para bo ko ko musira ka bo a farkulu na ko musira ka lafiya lafiya to subhanallah atara sukuru to ay er shegi de so wallahi er shegi ako anana karwoche ma ko karwoche ba domi kala pale su wala sulale er shegi de so sulala On a dit que c'était un peu plus de temps. On doit aller au capir au corona au sécasse baraque. On est une barre de l'eau. On est un plan au barola. N'y a de bab la la. Hachiria de bab la d'abalicolo. D'abalicola de Hachiri Bakery. Banoni a tombé pour ma yorinka. Anna si d'un mot de noir fineno. Banoni noche. Sindhu noche. Tout le monde est en train de se faire. Je suis un peu plus de temps. Pour nous consoler, faites nous connaître nous. Mais si on est au tard, donc, nous faisons peut-être au tard de façon où on est là. mais nous comprenons nous là on fait autour nous faisons autour nous donc on nous veut compétent les cas les essayer de faire là que ministre la caminda on nous veut les cas de faire que pour qui t'as besoin d'attendre un jour quand j'ai dit à vous qu'on a fait là chama ok mais nous t'as besoin de donner à on t'a à n'y être allé pour nous pour qui a caché mais à n'y être mis pour nous caché et ça m'a tenu sur la ligne et t'as qu'elle est taquée. Et ben non. Watch it when on my walk up or Hashiria Farida. Watch it when I'm Hashiria Likita Kabuankara. Watch it when I'm in the motor can do school Sonia Gre Alala. And Banan, what is it? Hashiria Mai. Or in a new Sila Kalaji. If it comes from a villa, Yahuba Ali Salatu Salam. Bonami, Bamba Label Kara Dragine. I dala Kafoko, Chidu Misra, Chirinye. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Mwote nema bela jene ufo. Ala tala behere do kie. Iba fola mwomi yere jene. Wallahi naka mwurusu rabi boso. Ka nema imbo yukono kada. Billahi. Uriko sa alaka rako sallallahu alayhi wa sallama. Ukimu lihawa iza bil kitmani. Adama tika adama diya. Dala kafoku hasi nika nema kemwa bela jene na. Uriko sa alaka rako sallallahu alayhi wa sallama. Kiki ni kakuyu mwofo hasi ni. Ita yu nalaka kwa yukua me mwomi yukono. Ikini ka kuyu mon fay Allahu akbar Umm Yaqub alayhi salatu wassalam arama din kan ikan nemma dugu kul ki ki kifi ka bo hasiru toroba me an fa ko fara ti sola nanga de maso dro ko be ka do ka foko ana de maso do ba ki ani ko ti lafia subhanallahi rabbil azim Allahu akbar nabillahi yaqub alayhi salatu wassalam wanami ayat tu chi ba mari nabere aya duuti balu ko gele nanna o ka jamana ko minge aya duuti ko kata balu ni ni dugudo be o ka jamana kerete ko kata balu ni ni o la kana dinje tani babulu u dinje tani abei kamile woro da falenye abei dinje chei mawe abei falen wo andin kuna akukuna utara na ta se o dugula ko akata do dugu dugu ko no ni dakle ni de ko aya du da dikrawo be akana du dakle fe aidu da diferan fe mo fla bi du ni nae fe mo fla bi ta du ni nae fe mo fla bi ta du ni nae fe fo fo la kana ko wo du me ka du ko ni we ta so da chama bala da shegi bi se ka kala u da shegi no kai du du fla fla u ta farriqa aidu da diferan fe ala ko mo fe ba u kuna u che tan a be ko le no jona da u che tan tu na jona ko ka du da klin fe ko ka da la ka ko mo go da u hasidiya mo bi na ulla jeninde mel no se ka fiebla awla sarna ti ka Allahu akbar balo ni la ci ala ka sallallahu alayhi wa sallam dundo na atura min baru sanfe avec khutba ke avec khutba ke mamige amodi fla ko la do hasan wa husayn ulu nana ulu kun la de ni mo fadina fadi mo mo kana o bola kana min e tro na jo ala kra ni ko mi tro ala kra ye ni da o ka o la de ko juma do ala kra ti ka wo min baru sanfe kana kana u kana ka bo ka to khutba la juma do ka ti ka wo min baru sanfe kana amodi fla in kana o kana ni mo ula balo kana o mo er la ka to la ka kala ko ka ko tana kata nana kula ka ala dile ala ko tanga ka bonye dugu toroma ala ka modu ko fe ka soro ka yele ka tammi baro sanfe ka soro ka foko a na foro ni tin ko ni wa ba adama do bitre so foro ko ala o ka wasita allah mun ara kira ko barenke ayo barenke ko ke nye dugu kana ti so o do ko ye saba de mi sir koro wa ra na ka foko nye dugu de da adama de so allah akbar ni ala kra afrika mo ti plastic ka bo ha shi ni nye go toroma ani nye ju toroma fa ala kra ka mi ko no mo nasu ko me o mo nasu ko ta kunye mo ne mo nasu ya re kore nye abi ta ka ti go lo ate ko yire ina o ni ha shi ni be kle nyu abi no ta single ba ko single ta ko abi no fe na par ko no ma ha ki ti no se re aka ti go lo re ka da le re o ni ha shi ni be kle nyu ou chama de bisir kono ala kra do la ka modin tan ke do ko la ko tan ko ok, à ce qu'à continuer à il a même pas de continuer à ca à Allah Akbar. Mais on a vu Sayyidina Yusuf, Sayyidina Othman, Othman ibn Affan, Salih al-Khulafa, Khulafa al-Athmana, Othman ibn Affani. والله نهدم وبالناس من البيت كتا كلمة الله ما يهدم ولي نهدم أنا نهدم من أبوك أتا كلا كلمة يبين ساق ساق بغولي يبين ساق بغولي دو أبو ناكا تغي كي أولي لا ناكا تغي دولا أبا جوشي دين تي نينا تا أبا جوشي نينا لا فوي دين تي تكاين ناقولا كلمة لا مغو بنا يهي فين دا نينا سانيا لنو مغو بنا نيوبيا مغو بنا حشليا أبا تغي دو ساق بغولي لا ou juste là à ce que je salais à la mauvaise tout est là ou juste des seigneurs là donc on doit voir là il y avait comme il a comme mon nom de mon tas de vie même bec et caca femme ou tama lui est à bas oui ni est qui a oui ou nous qui est le courrier est un acabo c'est ni hachiri toro et ou qui est le cas à la télé ou qui est le cas sera ou ta c'est le monde ou qui est le cas hachiri toro mais il y a un coup de date différent fait ou quand nous quand nous d'accueil fait oui kabara ke yere panani nabi lay ki ala kra adira ka modin slatno usman ko kala ka tata aburi de sa adenye dala ko ke ni fek ni ni o tama bari o so abi fa kami ko e yere polo bi yere tan bagay ka bo hasi ka ko roma ma fu de ki ma mi ne ke tan ka bo hasi ni toma fu e yere polo bi bo bara ke e yere polo de bo tra tama al mo ni e fere mo tra tama dala ka fo ko ma ti ma mi ni de be ka se ki e tan ka bo ha shiri tra tra to ma no e polo do ko tra tra ma tra mi ni fi ki ka bo ha shiri to Allah ni o tra tra ma tra mi ni fi ki ka bo ha shiri to ma o la ti tan ka fo ko fe fe ki ka dala ka fo ko alu ta la ma na mi ki alu ta la de ki lo la o le ba yi mu no ko sa mi ni de fo ara wadi bi yere kisi ka bo fema asiri toro ma tori ake kuni purge era ka hera polo jwa ba uni wa ke uswala ika toro bala de ede bi motu bo sa na duite kala uye ra mogola ki yanga no e mobili to sa ki yanga no e ha so to sa ki yanga no e o ba o ke ki yanga no e dala ka ko ki nyongu ya ba ka bi cha ki ki nyi ke ba cha yere ma ko no ke la عرب دومني عشيرة لكن أقول صلى الله عليه وسلم أقول العين حق أقول نيه تيري نيه دارو دي بباب بمن أنا فموتا نيه تيري نيه ترى حاشي يا تيري أبي مغصر قصبة صلى الله عليه وسلم ورقصون إباعي فضيلة معيات عليكم بي حاشي ني حاشي بعد جمانا ناك عبدون كو حاشي بزوان كو كاقين كبو جمانا والله تلما كي أباد من فورو من بحاشي دي نوفي أباكو كوكا جينكا بو جمانا الله أكبر ولنا موكو سوامبا فوكا فوكو تردي إيكا غردين مثلا أبولو مانسيسا مي موفلني إيكا سوكونا نورمال ما إيري بينينا إيكا سوكونا نالتي بينينا إيكا سوكونا نالتوغو دي بادو نورمال ما مي بولا إيكا كي كتا سوكو ikan ki ka so kolo si bi ya so kolo si chori ilo kolo si ni bebe ba da so ibe kamera ka shi kamera u blala ibe karte u blala la ibe kolo si la u blala ni nga to ka koko e fe ilo koko ke ka la mi ilo tne te u asure do be ko kuy muye pour que so ni kana se ki so pour que bi ngani kala u kana se ki ika do ita le premier problème de ki ka so so ala ke bi ngani kala u blala ka o ki ka tele so ni ka bar ma so ni ka na ko ma fe bela jimenta ni polisi nana we fɔlɔ ka bolo ɲininkali kɛ u b'a ɲɛɲini de olu dola yan cogo di u bɛ yen lasɔrɔ cogo di yala o est ce que i ye da sɔgɔ wa u bɛ ɲininkali k'o la est ce que i bɔtɔ i ka da dusu wa polisi bɛ ɲininkali k'o la a filanan n bɛna kuma in fɔ a y'a minɛ adamaden yɛrɛ fɔlɔ de b'i yɛrɛ tanga a fɔ a filanan u b'i ɲininka est ce que i bɔtɔ i ka tɛmɛ t'u datugu wa a sabanan u b'i ɲininka est ce que kamera ninnu i ye kamera bila i ka yɔrɔ la wa a nɛma u b'i ɲininka yala o bi ɲininka sababu sababu fo b'a dɔn k'o tɛgɛ d'a kan fɛn min y'a to so dɔ la i ka so kɔnɔ sababu mun y'a to so kisɛ la ka don i ka so kɔnɔ o ɲɛɲini fɛ donc an b'o kelen de fana f'i i fana ɲini n'i y'a ye k'a fɔ ko hasidiw fana bɛ dangari sɔrɔ i la u ka hasidiya bɛ se ka fiɲɛ bila i la a fɔlɔfɔlɔ ye e yɛrɛ de donc i yɛrɛ kɛ i yɛrɛ de y'i ka tile ye i yɛrɛ de b'i yɛrɛ datugu donc i b'i yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ hasidiw tɔɔrɔ ma fɔlɔfɔlɔ o de ye fɛn fɔlɔfɔlɔ ye a bɛ min fɔ adamaden ye donc o la ni adamaden ye ni mɔgɔ o mɔgɔ an ka sigida kɔnɔ ala b'o nɔgɔya an ka sigidaw ye o ye kalan de ye an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i tulo nɛgɛli jɔ sisan ka nin yɔrɔ labɛn pour que hasidiya dɔ bɛ bɔ a la an ka sigida kɔnɔ dɔɔnin o ye juman de ye ni ka fɛn dɔ ye fɛn min kabakoyala la walima hali n'a kɛra hasidiya dɔɔnin nana i dusu kɔnɔ i taara sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen ko i ye bazin ɲɛnama y'a kan na a ye bazin ɲɛnama don a ye fani ɲɛnama don a kan na tɛsi ɲɛnama don a kan na a bɛ mobili ba kɔnɔ a bɛ ye fɛn dɔ ye walima i y'a den y'a den den ɲumanw b'a bolo i bɛ ni fɛn ɲuman dɔ ye mɔgɔ bolo fɛn ɲuman dɔ i ka mɔgɔ dɔ ka ko ɲuman dɔ kɛ walima i ye fɛn ɲuman dɔ ye mɔgɔ walima i ye mɔgɔ dɔ ye a ye wajibi kɛ a ye ko ɲuman dɔ kɛ i kabakoyala la kosɛbɛ i bɛ mun de fɔ i b'a fɔ masha allahu tabarakallah masha allah ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله هل أنا بيرة إيه كبر لدي إتورا بسيك عصر ما شاء الله نيكا وكوية لا سمينا مغربي نيكا عجي نيكا وكوية لا إيه أكبر ما عفورنا ليه تشكونا إذا من فلو يقول ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله فلاتي لنكا لنكي داكوي إيكا فلو إيه هل سامنا نجو ما شاء الله إيه دين تكايلة ما شاء الله أراك بركة دولة تبارك الله n'o tɛ a dɔn i bɛ sɔrɔ cogo di i y'a ye o bɛ to curiositew ni fɛn wɛrɛw de la u kan ka dugawu minnu kɛ a n'o kan ka ala kosɔn min kɛ pour que ala bɛ u yɛrɛ kisi ka u tɔɔrɔ ma o t'o kɛ donc o problème b'an ka sigida kɔnɔ bɛɛ k'i janto o mɔ in na masha allah tabarakallah a masha allah a diyala ala ye o de y'a kɛ i y'a faamu donc n'i k'o fɔ o la e bɛ kisi o tigilamɔgɔ bɛ kisi ka bɔ e ɲɛjugu tɔɔrɔ ma o tigilamɔgɔ bɛ kisi ka bɔ e ka juguya tɔɔrɔ ma o don ko mɔgɔ jumɛn de b'o ŋaniya ta o de ye ŋaniya ye tigi kɔnɔna ni mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ko la donc o la sabanan adamaden b'a yɛrɛ kisi cogo di ka bɔ ɲɛngo tɔɔrɔ ma a filanan a sabanan a bɛ jija ala ko suma na sɔgɔma ani wula fɛ ala ko suma min kan ka kɛ sɔgɔma i b'o kɛ ala ko suma min kan ka kɛ wula fɛ i b'olu kɛ ala ka sɔlɔlɔha ale fɛ sɔlɔlɔha hadi fɛw la i b'olu kalan bɛɛ lajɛlen b'o dɔn hadisa dɔw bɛ yen n'i k'olu fɔ ala taara ko duwawu dɔw bɛ yen n'i y'olu kalan ko foyi t'i tɔɔrɔ o tile kɔnɔ alahu akibaru donc i b'o duwawu kalan i b'i banba ni ala kosumaw ye i b'i yɛrɛ gɛrɛ ala la i y'a faamu n'i sɔmina k'a fɔ ko ninnu ko dɔw b'i la an filɛ ka tagamisɛn ninnu fɔ olu b'i la i bɛ kɔmɔkɛ i bɛ kɔrɔnakalaw caya i bɛ kɔrɔna lamɛnw caya i b'i yɛrɛ gɛrɛ alaw sumaworo ta ala la i bɛ tubi ka taa ala ma i y'a faamu i bɛ tubi ka taa ala ma i bɛ ala deli ala k'i kisi ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma i bɛ ala deli ala k'i kisi ka bɔ ɲɛngo tɔɔrɔ ma i bɛ ala deli ala k'i kisi ka bɔ hasidu tɔɔrɔ ma donc n balimaw ninnu y'a fɔ a dɔ ye o la i bɛ mun kɛ i bɛ jija cogoya bɛɛ lajɛlen i bɛ tanganaw kalan i bɛ kɔrɔnaw kalan a dɔw la i bɛ se ka kɔrɔna kalan ji la k'a kɛ k'i farikolo bɛɛ lajɛlen jɔsi walima i b'a kalan habatu sawuda tulu la k'a kɛ k'i farikolo bɛɛ lajɛlen jɔsi walima i b'a kalan zeyituna tulu la k'a kɛ k'i farikolo yɔrɔ minnu bɛ yen i bɛ degun sɔrɔ a la i b'o kɛ k'o yɔrɔw jɔsi ala ka ala bɛ lafiya d'i ma ni ala ka jɛ ye alahu akibaru donc balimaw mun de y'a to an donna nin détail bɛɛ la ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ o bɛɛ lajɛlen min kuma bɛ conclusion ni fɛn ye o de ye k'a dɔn k'a fɔ hasidi tɔɔrɔ ka bon dɛ balimaw a tɔɔrɔ ka bon a yɛrɛ kan a tɔɔrɔ ka bon sigida kan dɛ an ka sigida tiɲɛna bi bi n'an ka sigida kɔnɔ hali tɛ se ka dɔɔni dɔ ɲininkali kɛ dɔ la bawo hasidiya waralen don ni ɲɔgɔn cɛ wala mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ